weet niet wat voor deals ze met boeren kan sluiten, omdat de regels onduidelijk zijn. En in de provincie Overijssel zijn soortgelijke geluiden te horen. Bij de pensioenprotesten in Frankrijk zijn tot nu toe bijna 1100 politieagenten en andere hulpverleners gewond geraakt, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het verhogen van de pensioenleeftijd leidt in Frankrijk tot veel protesten die geregeld uit de hand lopen. In de afgelopen weken is er al 2500 keer brand gesticht bij overheidsgebouwen. Een primeur in de Eredivisie, want voor het eerst zijn wedstrijden stilgelegd, zodat spelers die aan de Ramadan doen iets konden eten of drinken. Dat gebeurde bij 3 wedstrijden om 7:45. Toen ging de zon onder en vanaf dan mogen moslims eten en drinken. De KNVB maakte een week geleden bekend de Ramadanregel in te gaan voeren. De brandweer in Heerenveen heeft een grote brand in het centrum onder controle. Daar was brand ontstaan in een grillroom. Omdat de brandweer moeilijk bij het vuur kon, is een gedeelte van het pand gesloopt. 2 mensen hadden rook ingeademd en moesten nagekeken worden door ambulancepersoneel. Huizen in de buurt van de grillroom zijn geëvacueerd. 5 bewoners moeten vannacht ergens anders slapen. Het 538 door weer.nl. In het zuidoosten vanochtend nog enige tijd grijs en voor de rest veel zon. Een frisse noordoostenwind en maximaal 8 tot 11 graden. Maandag en dinsdag droog en zonnig bij ongeveer 11 graden. En voor meer weer ga je naar weer.nl. What up, ik ben Afrojack en je luistert naar een nieuwe Jack Radio. Laat me weten wat je vindt op mijn Twitter of op Instagram. Let's go. You're listening to Jacked Radio with Afrojack. Ladies and gentlemen, my name is Nick, aka Air Project, and I'm fucking happy to be here. How are you feeling, old friend? Put your hands up. If you're ready to go crazy, let me see those hands. What you know about every London fucking. the classics.

Jack, en je luistert nog steeds naar Jack Radio. Let's go! do something for me. Drop some bars to my pussy ex for me. That 21, can you do something for me? Can you talk to the ops next for me? 21, do your thing. 21, do your thing. Do your thing, 21. I'm a savage. Smacker, booty, smacker, booty, smacker, booty, smacker, booty, smacker, booty, smacker, booty, smacker, booty, smacker, booty, smacker, booty, smacker. Make some motherfucking noise! Today. If this is your first time at Ultra, make some noise. Welcome. I can tell you right now, this weekend is fucking dance music heaven. Let's keep going. This is where we all came from. The dreams we have, the love we share. This is why we're. Shout out to the Garrix system.

538. Dit was hem alweer voor deze week. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik ben Afrojack en dit was Jacked. Ik zie jou volgende week. We gotta do this one more time. One last time. Miami, are you ready? Get your hands up. fucking love you, Miami! Deze maand heel veel Linda over helse hormonen. Met tips en tricks hoe je je huid van binnenuit kunt koesteren. Vrouwen die op extreem jonge leeftijd in de overgang gingen. En leven volgens je cyclus. Dit en natuurlijk nog veel meer. Nu in de nieuwe editie van Linda. Ga naar de winkel of bestel op linda.nl en krijg hem gratis thuis bezorgd. Ook binnen de familie kan een discussie polariseren. Over asiel bijvoorbeeld. Weet je, jullie zijn echt veel te soft. Dat is beter dan zo egoïstisch. Vraag jezelf dan af. Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl. Deze maand in Linda een dikke bijlage met de beste columns van Saskia Noord. Radio is 538. Provincies weten niet wat ze met stikstof aan moeten. 538 Nieuws, ANB. De provincies weten niet wat ze aan moeten met de oproep van het kabinet om het probleem van de stikstof aan te pakken. Premier Rutte zei deze week dat de provincies nu aan zet zijn, maar die zeggen tegen Nieuwsuur geen plannen te kunnen maken. Daarvoor moeten we eerst regels uit Den Haag krijgen, zeggen de provincies Utrecht en Overijssel. Een grote brand in het centrum van Heerenveen. Daar stond een grillroom in lichterlaaien. Twee mensen raakten gewond, ze hadden rook ingeademd. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar woningen ernaast. Maar vijf mensen die daar wonen moesten wel ergens anders slapen. Het gebouw is helemaal verwoest. Het dodental door tornado's en zware windstoot in het zuiden en midwesten van de Verenigde Staten is opgelopen tot zeker 22. In de staat Tennessee kwamen 7 mensen om het leven. Tientallen tornado's hebben een enorme ravage aangericht in zo'n 7 staten. Tientallen mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen en veel wegen zijn onbegaanbaar. Voor het eerst zijn in de Eredivisie wedstrijden stilgelegd om spelers die aan de Ramadan doen gelegenheid te geven te eten en te drinken. Dat gebeurde bij 3 wedstrijden. Moslims mogen tijdens de Ramadan pas eten als de zon ondergaat. En toen waren er gisteravond nog een paar wedstrijden aan de gang. De scheidsrechter bepaalt wanneer er wordt gepauzeerd. Het 538 door weer.nl. In het zuidoosten vanochtend nog enige tijd grijs en voor de rest veel zon. Een frisse noordoostenwind en maximaal 8 tot 11 graden. Maandag en dinsdag droog en zonnig bij ongeveer 11 graden. En voor meer weer ga je naar weer.nl. Tried and I've replied. I said I'm moving on. You know that I'm still asking words. Be honest, yeah, be honest. Oh, yeah. Too much temptation coming even when you lie. Hiding from something, but you catch me by surprise, and I don't.